Ledarmicken. Ledarmicken. Hej. Jag kommer nog. Ledarmicken. Hej. Hej. Ledarmicken. Ledarmicken. Jag har varit kommunalt anställd i Bengtsfors i ungefär 24 år. Ledarmjäcka. Vad fan kommer det här ifrån? Jag har aldrig hört din finne tidigare. Jag har jobbat på den hemma. Ja. Sketch. 25 år av power metal från Finland, mannen. Vän. Person som en annan person är nära bekant med. Och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Tre vännerna och kompisen. Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger. I denna sal. 2018. Sjalåret. Palestina sjalåret. Bringing it back. Absolut inte ändå. Fan vad sjukt det vore att bara donna den jäveln ut halsen och gå ner på stan. It's fucking black and white bitches. Undrar om Goran använder sin Palestina sjalåt. Hej, det är Patrik Forsberg. Jag var som verksamhetsutvecklare i Bengtsfors kommun på tekniska kontoret på VA-avdelningen. Billingsfors reningsverk är vi just nu. Här har vi då själva bassänghallen där vårt avlopp kommer in. Och sen kommer det gå igenom en gedigen filtration och rening för att sedan släppas ut och bli vatten till sjön. Och så har vi strategiskt nu då, mitt arbete har ju varit att placera ut sån här gaslarm, fasta gaslarm. Nu är vi i Gustafors och ska till vattenverket här. Han är för lång. men vattenverket i Ärtemark då? Reningsverk i Billingsfors. Gedigen. Jag har bra ord att säga på Dalbo. Vad semisnabbt han blev liksom Bengtsforsare. Ja. För han pratade inte alls för, vad jag vill minnas. Fair till Billingsfors då vet jag. Visar en bassäng med bajs. Bytta bögar. Eller vad var det? Bingebögar. Här har vi Gustavsfors bingebögar. Hej! Står vi i ridningsverket i Billingen och kollar på en bingebajs? Var du ljudtekniker har visst läckt lite är ju framme än. Alltså. Det kommer in en gedigen bingebögar som ska gå igenom i filtreringsprocessen. En sån här automatisk gaslarm som han satt upp. Så jävla roligt om han hade varit samma tjänst fast på 40-talet i Tyskland liksom på ett koncentrationsläge bara. Här kommer bingebögar så vi ska, och då har vi mätinstrument här för att se så ingen gas läcker ut. Så tar han den på tur och ser man liksom gårdagens batch som ligger och sprattlar lite. En så kallad death rattle. Arier är ju det viktigaste vi har. Sjukaste inslaget. En skön gitarr bakom som bara ligger och liksom lunkar. Treblinka kommun. Moderaterna Treblinka. Säger du med Bengtsfors? Nej, jag kan inte under press. Nej, okay. Men din var i alla fall bäst. Bara så du vet. Bass och Harlan. Bengtsfors dialekta. Nej. Men det är något som är så jävla roligt med Treblinka kommun. Elva kaffe. Treblinka. Treblinka. Treblinka. Ja, vi fick åka upp till Treblinka. Vi bor ju där både två. Kommer de? Bjuder på elva kaffe. Gestapo. Gestapo. Det var ljudtestet klart. Ja, ljudtestet. Ljudare är en av de viktigaste resurser vi har. En gedigen filtreringsprocess. Då blir det två. En binge ljud. Ja, Ja, det är bra att vi fick se ett klipp här innan på Treutiger, något sånt. Mm. Treutiger, det avslutas med tiger i alla fall. Mm. Det kommer jag ihåg. Och när han pratar om hur Robinson blev till som program. Jag ser fram emot nästa sånt om Muslimson. Det är nog fan inte en bing bögar som kommer in då. Det var ju just det som kom in då på och pitcha idén. Ja. Självsäkra var de också. De jävlarna. Ja. Böga. Inte för något fel var det. Men... Tydliga bögar. Pitcha Robinson till Treutiger. De var så självsäkra och tydliga när de satte sig där. Och böga var de allihopa. Och det, så att det syntes liksom. Och det spelade ju ingen roll alltså, men det var ändå det. Det var bingebögar som kom in där och talade om för oss hur ni skulle göra den här grejen. Det mötet skulle man vilja vara på. Känns inte som han är lika. Han sitter lika självsäkert idag om man skulle berätta. Nej, precis. Nej, han trippar på tå i varje intervju han gör, tror jag. En binge sanniggers. Inte för att det är något fel med vad det är, men det small så in i helvete. Och så tog de dotrami. Oklart vart den dialekten kommer från. Dotra. Han bara var såhär inslag ibland. När han var borta på liksom de här öarna och spelade en Robinson, så glömde han svenska. Och så bara han snappat upp vissa ord där han landade i Sverige. Och då landade han i Fängefors. Ronja Rövardotter. En där dotrami, systrami. De otra. Hej och välkomna till De tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Det var inte långt ifrån hur du brukar hålla mycket. Nej, men det var för att man hörde inte vad han sa i videon heller. Ja, det var... Mm. Jag tänkte att jag skulle simulera och stå framför en så här tank med bajs. Och så det oväsendet i bakgrunden liksom. Då vinklar man norrut. Du sitter ju redan över koffe. Låt koffe sköta effekterna. Vad är din bajstank? Ja, det kanske var det. Det får vara det. Jag vill jättegärna höra sen vad han faktiskt sa där. Kommer det igen. Ja, ta bort alla andras röster så du bara har hans track där, så vi hör det supertydligt. Jag tänkte att jag skulle simulera och stå framför en så här tank med bajs. Du sitter ju redan bredvid koffe. Och det är 2 plus skämt också. Det är inte mer än det. Och jag sa det med sed också, för jag tänkte för länge. Finns på band. Fick du det här på bild? Ja, man måste komma in i matchen här nu. Ja, ja. Fan. Vi löser det. Det var ett tag sedan. Mm. Eller? Det var en månad sedan typ. Ja, men det gick ju på så jävla expressfart att klippa den jäveln. Men jag kämpade emot min förra klippning som spelades in på samma datum några år tidigare. Ah. Som blev klar den första. Mm. Men är vi osynk nu igen då? Vi spelar inte in det här datumet liksom. Nej, det gjorde vi inte. Nej. Det är nog förgäves att hålla den, tror jag. Hålla liksom samma dag. Ja, men det vill vi ju inte. Det är nej, det jag menar. Bra. Då har vi... bara kolla runt i rummet och bara gör ljud. Förutom att Basse går isär. Hur är det med er? Det är bra med mig. Det är inte så mycket som har hänt sen sist. Du har haft en del diffusa fyllor. Ja, det har varit mycket av i det senaste. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om att du kommer bra överens med dina kollegor på det sättet. Vi alla hade hellre sett att du hade gått riktigt dåligt samspelet med kollegorna. Det som det var förr. Det gick ju riktigt dåligt i fredags. Berätta bland mer. Kollegorna. Ska jag ta direkt? Kör. Inte mellan mig och en kollega, utan vi var kanske 10 pers ute i fredags. Och ni två, du kanske också träffat Anton. Han mörkåriga. Nej, utan blond och hästsvans. Kanske. Han är psykstörd. Han har precis kommit ut ur ett, jag vet inte hur långt förhållande, typ 5-årigt förhållande. Okay. Med en tjej som var typ som hans mamma. Hon liksom skjutsade honom. Hon skjutsade honom fortfarande typ i skolan ibland. Okay. Fastän de gjorde slut för en månad sedan. Oj. Han är lite instabil nu, vill ut varje helg två, ja, just det. Två liksom gånger om helgen, ja. Säger man. Två gånger om helgen, ja. Som jag brukar säga. Man lever bara två gånger om helgen. Och du följer med på detta? Ja, jag följer med fredagarna i alla fall. Med poddmicken i högsta hugg, tänker jag. Redo att fånga om något händer liksom. Ja, men vi var ute ganska många nu i fredags. Och så vi hamnade på Sing Sing, karaokebaren på Majorna. Ja. Då har vi med oss två kollegor som är typ i vår ålder, som är ganska så här, de är ganska woke. De är liksom, man ska säga rätt saker. Mm-hmm. Under hela kvällen så har Anton, när han svär, så har han sagt fitta hela kvällen. Okay. Så sa han det på, när vi kom till Sing Sing. Vi hade precis sett oss typ i bordet, alla hade fått varsin öl typ. Och då var det någon utav de tjejerna som sa: du kan ju säga ditt eget könsorgan just när du säger. Mm. Och då började han skälla ut dem typ. Jag säger kuk lika mycket som fitta. Och jag får väl säga vad jag vill. Så stormar han ut. Jag går ut och pratar med dem. Och tar snacket. Ja, sätter sig utanför på en bänk. Och grejen är att han har lite svårt med vad man får säga och inte säga. För helgen innan det så blev han nedslagen på en spårvagn. För att det kom förbi en svart kille med sin brud. Och så satt han liksom i vägen för gången. Och då sa den här killen: move nigger. Och då sa han: I'm not your nigger. Jag vet inte vad han hade hårt ärmade i mitt huvud, sa han det. Och då sa han: vad kallar du mig? Och så var Molo med också. Så sa Molo: ja, men det är lugnt, det är min polare. Han var ju så här tydligt påtänd också, den här killen. Så sa Molo: ja, men det är lugnt, det är inget så här. Låter du han kalla dig det också eller? Så blev det så slog panna mot panna liksom. Och stod och liksom var lite tjurar mot Vilken sida valde Molo? Han har ändå valet liksom. Han kunde inte välja, så han var den tredje tjur. Så liksom attackerade någon sida. Stod och gned sig i tinningen mot någon. Men det slutade med att lite gnidningsljud liksom. Det slutade med att de började brottas där på spårvagnsgolvet. Och han tar något brottargrepp på Anton, så Anton ligger, den här killen ligger på rygg och har Anton på sin mage liksom. Han håller submission. Ja. Medan den här svarta killens brud står och slår Anton. Släpp honom, släpp honom. Fast det är Anton som är fast liksom. Ja. Och Molo försöker få bort den här tjejen, men lyckas inte riktigt. Han gav inte 100%. Molo kan vara den sämsta killen av mig i en fight, känns det. Han skulle inte backa någon. Nej. Förutom sig själv. Han gick av vid nästa hållplats. Ja. Och det här bråket höll på i så här två hållplatser. Det var ju folk som liksom så här. Och sen så drog den här killen ut med sin brud. Typ. Så kom vidare. Ja, jag är framme nu. Sorry, jag släpper. Ska av. Här ska av. Täpar ut. Ja, så jag drog den där parallellen till honom. När han hade sagt fitta då till de här. Att man kanske kan anpassa sitt språk i vilket sällskap man är. Det säger du ändå med mycket tyngd bakom. Ja, som det här när du säger digger till en saker. Ja. Det hade du kanske inte gjort om du var dykter. Nej. Men så här, men jag köper det, men jag är så jävla trött på den här feministskiten. Det där är en bra väg att gå ner. Ja. Alltså. Ja, så vi satt och snackade där i så här, kvart. Sen sa han: nej, nu ska jag ringa Alexandra. Som är hans ex då, som han... Yeah. Ja, som man behöver. Ja, så här, ska du verkligen ringa henne? Ja, du ringer henne. Fuck it, ja. Men så gick Mola efter honom. Så han kom in sen och det var den stelaste stämningen jag någonsin varit med om. När han kommer och sätter sig vid vårt bord igen. Och alla blir så här. Skålar med honom i tystnad. Alla går liksom. Och han sa inte så här: oh, sorry eller något liksom. Nej, nej, han bad absolut inte om ursäkt. Nej, mer så här: tjena era jävla fittor. Du ska ha en till fittdrink, ja. Ja, så det var ganska dålig stämning där ett tag. Eller han drog ju hem sen, så att det löste sig. Så hon, ena tjejen, hade ett missat samtal från klockan 4 på natten, berättade hon idag. Och han är sjukskriven idag. Tjacka lite. Ja. Så att det är, jag vet inte, han hamnar på botten igen nu. Ja, han knuffar problemen framför sig. Som, hur går låttexten? Var det? Jag skjuter problemen framför mig som en... Som den bögen jag är. Som verksamhetsutvecklare i Bengtsfors. Ja, det är Simon skjuter gasen framför mig. Ja. Låtsas som det aldrig hänt. Jag skjuter problemen framför mig som en personlig assistent. Ja, men så att det är typ vad de här AV-sena har producerat. Okay. Inte så avundsjuk längre. Nej, bra. Men sen då? Du var på någon mer fest, va? Ja, Nej, inte. Just det, fan, jag ska ta reda på infon det där. Ja, vi kommer till Asma. Det är ju hennes födelsedagsfest. Ja. I förrgår. Hur gammal är hon? 30-årsfest. Ja. Hon är fan... Det är ju för gammalt alltså. Punkt. Ja, men med tanke på den pondusen hon har och den riktningen hon har liksom i livet. Hur kan... Vad, vad har hon gjort innan? Att komma så kort? Nej. Vart är hon? Det är för gammalt. Pakistan? Jo, men dialekten är ju inte pakistansk. Nej. Är det Hässleholm eller något väl? Ja. Där börjar det. Mm. Small referens. It began in Hässleholm. It began in Hässleholm. Ja, men vi drar till Asma. Där är det bara ett jävla rövgäng. Och så är Emil, Jim och Pilen där. Så vi sitter ju bara i en, jag, Alex, Pilen, Emil och Jim sitter ju i en cirkel typ och pratar. Mm. Och så är det en massa annat folk där som jag aldrig har sett förut, förutom han Leo. Mm. Just det, han som gjorde sånt intryck. Ja. Pilen sa att han hatade honom också. Ja, det var inte du som sa att du gjorde det. Jo, helt liksom obefogat hat. Ja. Men det gör det befogat, för då är han bara sämst liksom. Mm. Är det fel ni gör så att han, så blir man utslängd för den typen av personlighet. Ja, verkligen. Bra sagt. Jag hejar på honom. Såhär. Eller han gick, han hälsade Alexander i hand. Så, ja, Leo. Ja, vi har ju träffats på nyår. Ah, hur har du haft det sen sist? Du skravat om mig. Oj. Ja, det kanske betyder mer för honom än för oss att han var där. Ja, kanske. Men sen drar vi till bowlingen och då berättar Jim att typ merparten av alla som är på den här festen är från en sån här tjejgrupp på Facebook. Det är så de har träffats. Ja, sån looking for friends. Ja, vem fan var det jag pratade om de här tjejgrupperna med? Vi har ju satt i podden en gång. Ja, okej. Okay. Pink Room. Det var du det som hade det skopet, va? Det var ju Hanna Åkerlund. Skopet kom ju från Pink Room. Men det här är ju... Det var nog Anneli jag pratade om det här med, för att Linnea är ju med i en sån grupp, alltså Looking for Friends grupp i Stockholm. Mm. Mm. Så hon och Patrik hade varit på tidernas sämsta dubbeldejt med ett tyskt par och fått typ så här falukorv och makaroner på papptallrik. De hade kommit dit med en flaska vin liksom, och lite sällskapsspel. Så fick de korv och papptallrik. Åh, fy fan. Och bara hade behöva göra det där. Ja, världens sämsta onsdag ute i Huddinge liksom. Och så tyckte han att han skulle få pris för han hade städat lägenheten åt Linnea liksom. Men det är ju dem, att han följde med på de grejerna som han borde ha pris för. Ja, det skulle jag sa det var därför jag nämnde det till Anneli. Jag tror att jag sa att jag aldrig kommer göra det. You're on your own. Ja, precis. Så här, det är för fan vad jag hade vantrivits. Men ja, sånt gör astma väldigt mycket, det visste jag. Ja, så alla var typ från en sån grupp. Mm. Och jag hade tänkt höra av mig till Jim och höra vad, det var kul att veta vad gruppen hette typ, och lite info där. Men jag har glömt att skriva till Jim. Mm. Men vilket jävla mörker, eller? Ja. Så här, ha mercenary kompisar på födelsedagskalas liksom. Lego soldatkompisar. Ja, precis. Lego kompisar. Det är bättre än att faktiskt ha Lego kompisar. Ja, men sen när vi kom till bowlingen så spelade jag, Alex, Pilen, Emil och Jim på en bana. Mm. Och resten av kalaset på en annan. På två andra. Bara toppa laget. Och sen när vi hade kört klart, då drog de utan att typ säga hej då och ut och klubbade. Stannade vi kvar på Lear så drack några öl och sen drog vi hem. Ja, nice. Ja, perfekt. Så ja, det var ganska bra lördag då. Ja. Vart bor Asma? Krokslätts torg typ. Ja. Var det en bra lägenhet eller? Nej. Nej. Wow. Ingen är mer förvånad än mig. Nej, men det var en trång jävla lägenhet. Ja. Trång existens på henne. Ja. Jag vet inte vad det innebär, men jag tänker att det är så här. Men det passar. Ja, det blir inte så många vägval. Det är bara så här en trång korridor som hon bara följer. Mm. Och mynnar ut i ingenting. Jag gillar inte Asma. Ja, men vad ser Jim i Asma? Bara... Sällskap. Något han kan döpa snöppen i. Alltså det är bara det tänket. Ja, ja, men de har ändå liksom träffat varandra. Förlåt. De har ändå träffat varandra ganska länge. Ja. Men det känns som de fortfarande inte är så pojk och flickvän. Nej. De bara nöjer sig med varandra typ så länge. Pilen frågade ifall vi skulle stanna, för de så här hetsade iväg när vi skulle till O'Leary's. Så sa han, vi kan väl stanna lite till och dricka upp vår öl, för du har väl nyckel, Jim? Nej. Vad fan ska jag det för? har varit ihop eller så sett sig typ 3-4 år. Ja, men det känns som det paret jag känner som har störst särbo-aura. Ja, verkligen. Så de skulle ändå kunna gifta sig till slut på grund av liksom brist för alternativ. Ja, att hon måste stanna i landet. Men aldrig bo tillsammans. Jag tror också att Jim var lite sugen på den här dysfunktionella familjen hon kommer ifrån. Med så här, hon har inte vågat, jag vet inte om han har träffat hennes familj nu. Men i början var det ju lite svajigt om han vågade det typ. Mm-hmm. För att hon fick inte träffa en svennebanan och sånt där. Mm. Jag hörde det nu, en barndomskompis till mig, Viktor Nilars, ja. Vet ni vem det är? Mm. Han är ju tillsammans med Abtare Lullaj. Ja. Mm-hmm. Och de har varit tillsammans. De har varit tillsammans jävligt, nej inte jävligt länge, de har varit tillsammans ganska länge. Ja. Och hennes familj vet inte om hans liksom existens där. För att det hade inte gått bra. Nej. Det är ändå sjukt att vi släpper in dem, är det jag vill ha sagt. Emil berättade att han hade ju träffat Asmas syster. Och Asmas syster ser ut som en Paradise Hotel-version av Asma. Så första gången Emil träffade henne så hade hon stått typ utanför klubben. Så hade Emil gått förbi och som, liksom, han skulle träffa Asma och Jim typ. Mm. Och så hade han sagt såhär, sjukt, det står en tjej där ute som ser ut som en Paradise Hotel-version av dig, Asma. Ja, det är nog min syster. Så kom hon sen och hälsade. Det är så Emil Alexandersson. Ja, då sa väl antagligen Asma det till sidan också, eller? Eller Emil, jag vet inte, det skulle inte förvåna mig. Ja, men du har såhär schysst tuttar och bra rö. Och... Ja, det men dum ut. Dum nog knull ut. Säger jag med sån nu för tiden? Nej, jag vet inte det. Bara... Inte till barnen i alla fall. Han sa alltså, typ här om dagen, jag kan göra vad jag vill med barnen. Säg inte så. jag tänker att ni sitter och så här, äter frukost på jobbet och han bara droppar det. Ja. Vet du vad jag kan göra med barnen? Vad jag vill. Han har ju någon, det är också vidrigt, han har ju någon tjej på jobbet som går i trean som han kallar sin prinsessa. Sluta nu. Han kommer undan med det, nästan. Han gör det, han vet ju sin grisighet och han vet att han riktar den inte ditåt i alla fall. Han vet också att han är så grisig, han vet vart han kan vara det nu för att han har varit grisig så länge. Mm. Och han är så certifierad av föräldrarna känns som, för han är ju så här, han är bra på det där föräldrasnacket. Mm. Mm. Det är skitsnacket liksom. Mm. Så de lämnar honom med sina barn. Vilket är sjukt i sig. Ja. Ja, men annars är det bra med dig. Annars är det bra med mig. Hur är det med er? Det är bra. Det är bra. Det är bra alltså. Men jag träffade Koffe i fredags. Jag hade syskonen Alsin på besök. Mm-hmm. Emily var barnfri för första gången på ett år. Så hon ville komma och supa. Vad har hon gjort av barnet då? Det var hemma med morsan. Ja, inte så här skeppa till Australien liksom. Nej. Det händer inte, nej. Tror jag. Vet vi något om Sean nu? Nej. Kanske kan ta det off-podd i sådana fall. Jag vet inte hur intressant det är, men... Det är inte så jävla intressant. Han, han är inte med i bilden i alla fall. Jo, det är han väl. Aha. Men han är ju så här, jag ska skärpa mig, jag ska fixa ett jobb. Men han håller aldrig ett jobb och bara knarkar istället. Mm. Ja. Bla bla bla. De kul. Är i alla fall. Så, förlåt. Jag förstår att de vill supa. Ja. Nej, så vi var och käka och sen drog vi till andra lång och söp. Sånt. Du träffade någon mer va? Ja, jag träffade någon mer. Eller va? Som var med under kvällen. Det var många som var med. Det var Emily. Det var Alex. Det var Johan Skärvik. Det var Jakob Håkansson. Det var Johan Jansson. Just det. Som du sa att du placerade dig längst bort varje gång du satt på ett nytt ställe. Ja, jag medvetet bara satt jag så långt bort från honom som mänskligt möjligt. För jag vill inte prata med honom. Nej. Han är så jävla tråkig. Ja, det blir lite för mycket IT-snack också, eller? Ja, han visar. Ja, fan, har ni jobb till mig eller? Den hade ju kommit, jag vet det. Ja, men jag vill inte. Är han arbetslös liksom? Nej, han jobbar ju på en superdålig konsultskit. Jag vet inte, jag har inte ens hört om den. Det är så nio år ranka konsultbolag också. Ja, men just det där att man har liksom, man har den utbildningen med mest möjligheter just nu. Mm. Det haglar jobb liksom, man får akta sig för jobberbjudanden när man går på stan. Och han lyckas landa ett dåligt jobb. Det är en dålig människa, så det är ju liksom, det hör väl till. Ja. Och vad händer, det något dramatiskt? Nej, jag blev bara väldigt, väldigt, väldigt full. Alla blev väldigt fulla. Mm. Och så skulle vi från Andra Lång till, vad heter, gay-stället? Gretas. Gretas. Ja. Skulle folk till. Och så när jag var på Järntorget så ringer Koffe och bara vände om. Gå tillbaka. Vart är du? Gå tillbaka. Och så gick jag tillbaka. Så stod Koffe och Molo och någon jävla skev tjej där. Ja, en kollegas tjej. Som följde med för att hon blev utelåst. Eller hennes pojkvän som jag jobbar med, Martin, som jag träffade. Martin! Det är han med, det är han, det är han med svart hår. Ja. Han tog hennes nyckel och drog hem. Okay. Han var trött på henne typ. Så hon följde med oss ut. Varför är det så att jävla mörker i allas liv hela tiden? Men de är lärare alltså. Lärare, de är väl vikarier de flesta? Nej, alla de har fast jobb. Assistenter då? Ja. De beter sig i alla fall inte som de har gått 4 års utbildning. Nej, men det har de inte. Nej. Anton är elevassistent som Olo. Mm. Och Martin är fritidspedagog. Just. Så han jobbar på fritids och i någon klass typ. Jävla sopor. Nej, de är väl trevliga när de är... Ja, men lås inte ute tjejen. Man behöver inte göra det. Nej. Ja, men sen så, det var ingen som ville till Greta sen. Eller? Nej. Så vi drog till Jackida. Det var en Jackida. Trendiga. Jackida. Och där då? Sög. Dansa lite småtimmarna. Ja, sög. Det lät bara så att det är kul först. Ja, men sen så bara det är så U-turn mid sentence. Så leda mycket något annat. Det är han som bara leda mycket. Ja, ja. Nej, nej, men det var, jag var så pass full så jag kunde hantera det, men det var inte så jävla kul. Nej. Det var mer... Vi bara gick upp och ner sen så, fram tills vi hittade ett dansgolv som inte var fullt med folk. Mm. Men sen drog jag och bara ut till Esmet från Afghanistan. Ja, vilken jävla kurv. Ja. Jävlar man serverar kurv. Just det, det var löpande band. Kurvåret. Ja. Mm, det var gött var det. Det var länge sedan jag var så bakfull som jag var i lördags. Jag sov hela dagen bara för jag kunde inte vara vaken. Jag hade för ont i huvudet. Jag kunde inte vara vaken. Vad var det du drack då? Var det en blandning av bärs och sprit? Och... Ja, det, jag inledde med sprit. Och sen blir det massa öl. Och sen så avslutar jag med sprit. Mm. Ja, det var det. Ingen tjack på något utedass? Nej, inte den här gången. Jag är lugn nu. Ja, ja, jag var på stand-up, ja. Just det. Fan. Tackade killar. Nej, det var, jag visste inte ens att det var. Jag är verkligen inte redo LMAO-a på en stand-up-klubb i Göteborg varje fredag. Men så blev jag medbjuden. Så jag tänkte, vad fan, gratis inträde på Oceanen. Mm. Might as well check it out. Så var det ju de där två då, som du visste vilka det var. Marcus Tapper och... Det finns människor som heter Torsten. Hallå? Det tycker jag är roligt. Alltså, jag tänker att det är som att det skulle finnas torskar som hette Männitan. Och har Ludde Samuelsson eller något. Mm, eller? Precis. Och sen så var det en kvinna också i 40-årsåldern som var roligare än de två. Okay. Tror det eller ej. Jo, men hon var ju också förbandet liksom. Ja, hon var först. Ja, precis. Ja. Och lokal, så att det kändes som en så här, vi behöver någon som fyller 40 minuter. Mm. Okej, 40 år. Ja. Men det var ganska trevligt. Det, så här, det var kul. Hon gjorde någon rolig grej med att män i köket. Du fick det inte att låta så bra nu. Nej, men hennes bit var typ så här att ja, men det var mycket bättre när det var kvinnor som var tv-kockar och sånt där. Som Tina, hon liksom caressade sina oxrullader lite så här och tog hand om dem. Och sen så kom Morberg och typ så här, så mortlar man dem i kuken. Det var ganska kul. Då höll de på med en massa sånt. Att det ska vara så jävla brutalt igen med manliga kockar. Fast sant. Och jag gillar just bilden av någon mortlar med kuken. Jag tänker, hans kuk ser verkligen ut som en sån också. Ja. Bara marmor. Ja. Mortel. En ådrig jävla mortel. Per Morbergs ådriga mortel. Säljs för 5 000. Ja, med en liten signatur på. Jag var lös upp avsnittsnamn ögon på dig när du sa det. Jag såg det på dig. Ja, men fan, när det bara rinner ut en alliteration i munnen så är man fan glad att man lever. Erkan, Sengin. Ja. Är det bra? Ja, fan. Det är finemang. Jag har... fixat skolan är klar med den. Gratt. Jag får typ egentligen inte officiellt säga det, för vi har ju lite ändringar att göra på examensarbetet. Men vi har så få så att Martin sa själv att ja, men jag löser det. Så det ska vara inne nästa måndag. Så jag behöver ju inte göra något mer. Och då känner jag mig klar. Då är du klar. Tänk man förstör alltså nu. Ja, det är ju... Nej, jag litar på honom. Men vi fick fan VG också. Så det var gött. Fan, vilken homerun ni gjorde på slutet där alltså. Mm. Sista tentan var ju också bra, minns jag. Mm. Och så fick jag sista praktikbetyget nu också som Fredrik Jonsson satte på mig. Så det var liksom så här... Straight A's på alla. Nice. Jag var tvungen att säga till honom, för han skickade mig först vad han skulle göra då. Mm. Så sa jag bara, men ta lite mindre på den här. Mm. Så att de inte börjar liksom luska i någonting och ser att vi är från samma stad. Mm. Men så det är en jävla så här bra känsla nu bara. Mm. Nu behöver inte jag plugga på ett tag, tänker jag. Kul. Nej, för jag tror inte att liksom logistik och fraktning är någon fluga som kommer liksom... Nej. Det håller ett tag om du vill. Ja, precis. Så folk kommer behöva tetrapack liksom. Mm. Ja. Så är det bara. Så förhoppningsvis har jag jobbet ett halvår till eller så. Ja, ungefär så länge till man vill ha tetrapack. Ja. Sen kommer tetrapack bara dö. Men är du färdigutbildad, Koffe? Mm. Är du färdigutbildad, Erik? Officiellt, nej, men ja. Är du färdigutbildad, Basse? Så jävla klar med skit. Är du? Är jag färdigutbildad? Ja. Så vi sitter här som ett gäng akademiker, det är det du säger. Fan vad sjukt. Ja. Bra jobbat, kille. Undrar om du vuxer röva. Ja. Vi är fyra akademiker som sitter där, undrar om du vuxer utvecklingsledare. Ja. Ja, fy fan. Den svenska akademin är vi. Ja. En vuxad bingeböga. Jag vill ha lite jävla, ja. Är det någon annan som ska ha? Ja, det blir jävla paus. Har totalt fastnat för denna låten. Härligt god tryck i låten. Och man får sån rysande känsla när man hör dessa instrument som spelar i låten. Säg bara sjukt bra låt. Sabatons nya singel. Fields of Athenry, Dropkick Murphys. Det är den svängen hon gör nu. Ja, men sen kommer det direkt efter. Love It's Song. Jäkligt bra låt. Och ett härligt gött tryck där i låten. Only for the weak in flames. Det är det dock. Det är ett härligt gött tryck i den låten. Love It's Song. Tan tan tan tan. Är det? Nej. Nej. Var du inne på lite Cloud Connection? Jag ville se jag ville väldigt gärna, vad heter han? Davaifiera Cloud Connected. Ta ta ta ta ta ta ta ta. We're back. Det är ett avsnitt som Davva. Davva. Ja, nu får du lägga ner din jävla crunk rap som du har gjort de senaste avsnitten och dra en Davva. Davva Cloud Connected. Ta ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. And you thought that your time. It's in your time. There's just one ta-ta? Should I ta-ta? Or should I be left ta-ta? Ta-ta, ta-ta, all your ta-tas. This is a ta-ta, we're and I come to eat ta-ta. Every little tiny thing I was told that I could tie. When ta-ta's expected, ta-ta connected. Jo! Oj! Så här. Han har något. Skup! Alexanderssons mamman har träffat ny. Ulf Larsson. Kvinna. Ah, det är för bra. Yes. Alltså. Det är för fan vad härligt. Är det sant? Nej. Nej. Det här var mitt superscoop som jag hade fram till igår. Helvete. Och så kommer jag hem och måste såklart nysta i detta. Mm. Och det är bara rykten sen de gick isär att det skulle ha berott på att vara någon kvinna. Men jag väljer att tro. Ja, vi väljer det goda här. Och det jag tror att hon hade hittat en kvinna. Men hon var tydligen tillsammans med någon kille i våran ålder. Ursäkta mig. Ett tag? Ja. Efter Tony. Nej, innan Tony. Innan de fick Emil. Så minus 3 år gammal kille. Så tyvärr så stämmer ju inte mitt superscoop, men visst fan ska det få plats ändå. Ja, har vi någon hypotes på vem det skulle ha varit i sådana fall eller? Fan. Barbro Stålarp. Barbro Skärvik. Ja. Ensam kvinna. Skärvik Stålarp. Men vad som faktiskt stämmer är ju att Tony har hittat en ny. Nej. Där också. Det önskar man ju. Fan vad sjukt det är. I vår ålder. Han är ju där. Bingebögar citat till. Ja, men han och vad heter Domas typ. Ja. Skulle bara kunna så här, turas om att suga varandra smutsiga kuk medan Manchester United spelar. Det är i princip det som har hänt. Nej. För han har ju tagit Domas gamla slag på sig. Nej. Jo, men, Susanne. Nej. Som nej, har... Hitlerbruden. Utveckla. Ja. Men hon så kallas Hitler på högstadiet. Hon är lärare. Ja. Men vem är det här? Hon gick... Fet, blond, korthårig. Ja, jag vet inte vem det är, men det är ju någon på Kristineberg i alla fall. Hon var ju istället för någon typ Sture ibland. Ja, hon Sture helt, Tolfors. Helt psyk någon gång väl? Mm. Ja, ja, hon hade SO eller matte eller något. Ja, men hon bodde man... granne med oss när vi bodde i Åmål. Aha. Det är hon gigantiska kvinnan. Alltså bulkiga kvinnan. Ja, men hon ser ut som Domas dotter ungefär, fast fetare. Nej, skitsam. Men okej. Okay. Fan vad, det känns bara tråkigt. Han ska inte ha någon partner. Nej. Och Domas slog henne så han hade besöksförbud också. Mm. Så han rann i ben. Så han hade ont i händerna. Vi tar uppenbarligen hans parti. Nej. Skuldbelägger offret. Nej, absolut inte. Skuldbelägger de dåliga knogarna. Ja, alltså jag vill ju bara belysa hur mycket han antagligen slog henne. Ja, var inte de typ förlovade och de tatuerade in varandras namn? Eller, jag har drömt här. Jag vet inte varför du skulle drömma det. Det är så bisarrt att man inte vet eller att man inte vet om det är sanning eller inte. Nej. Eller så här, det kan lika gärna ha hänt. Men ja, så Tony har hittat sig något nytt gött då. Mm. Ja. Ja. Väldigt ogött skulle jag säga. Ja. Hur låg självkänsla måste man ha för att nöja sig med Tony? Och det går ju vice versa där, tror jag. Ja, det är så. Ja, det är nog ett tråkigt jävla liv alltså, att blicka in i. Mm. 20 år av misär tills jag förhoppningsvis dör i sömnen. Ja, visst är det. Så det är nytt i Alexandersson-familjen. Mm. Vidrigt. Mycket. Ska han också ge henne på ett bing i nävar. Donny smash. kom bara en för kamratgården och var där lappa på utav helvete. Ja. Man mortlade med kuk. Mortlade med ansiktet med näven. Pulveriserade det här bildet. Jävla krater bara. I en liksom skål också. Så det blir någon form av produkt av det. Vad grymt om Tony, Domas och Valin startar så här Beaters Anonymous här Neighborhood Watch. Och bara går ut och mortlar kvinnor. De watchar för kvinnor som är ensamma liksom, så de kan mortla. Vad ser du? Ungdomsgäng tända på en bil, men nu går det ensam dam. Ja. Och så ser de någon ringa polisen. Då går de och mortlar henne. Kommer bara tre herrar så här ut från skuggorna. Kommer de där mortelmaffian. Ja. Det är som säger almost Peaky Blinders. Ja. Nej, säger det inte. Säger det inte. Gör det inte den som tänker göra det. Det blir inte kul. Det hänger i luften. Ja, men hur ser du Emil och Jim på det här då? Det är det som ditt jobb är nu framöver. Men det hade varit mycket roligare om det var en lite lesbisk relation som har varit hela Emils porrkategori när han växte upp liksom. Så. Lesbian milfs. Så bara mom. Det har inte varit första gången. Nej. Sjukt om hon gästar på Amadani. I'm a mommy. Amma också. De jävla djurna. That's it for this video. Fan vad jag hade gått in och kollat på det klippet om de bara lade upp det med den titeln. Och så är det den. Ja, den. Ja, precis. Det är ju världens bästa crossover-idé. Alltså. Mm. Vi måste ju skicka det till, ja, för du sa ju också att hon hade ju smält på någon i våran ålder ett tag. Mm. Så hon var Dickens. Ja, precis. Hon är Dickens ju... har bott där i närheten. Ja, just det. Han hittar ju dit. Det är alltså det jag ska förkulla med. Hitta till Kottevägen i Åmål. Där satt han, Erik. Ja, äntligen. Ledarmicken, ja, ledar nästa vecka. Ja, jävlar. Får jag droppa min? Dropp. Dripp, dripp. Motlås. Okej, killar. Det är inte alls ett bra scoop för fem öre, men det kommer bli bra stämning i det här avsnittet. Mm. Manowars gitarrist är pedofil. Han med blont hår. Ja, han med parsen. Oh. Det är confirmed alltså. Ja. Du undersökte senast. Nej, men alltså han är ju dömd redan. Ah. De hade hittat barnporr på hans dator och han är inte med på avslutningsturnén liksom. Det kunde en ISF han på. Så kan du klippa in en annan täpar Brothers of Metal solot, tack. Ja. Och så kan vi bara tänka oss vad det är han egentligen mortlar med pekfingret där. När hände detta? Det hände väl förut. Hur började någon undersöka Manowars gitarrist? Ja, men det var någon som hade hittat det på hans dator. Typ massa barnporr helt enkelt. Barnporr. Men ni vet ju vad de säger. Strike while the iron is hot. Kids are sexy. So say we all. No. They tried to test my fetish. They tasted mortal before I was done. Grinding bones into the dust of the past. All blown away like the shot from my gun. Jag ska ta fram underlag, men jag tror det här blir musikalpodden. Manowar guitarist Fuchs Kids. De börjar bli gedigen nu i listan på artistpedofiler. Mm. Ja, det visste man ju. Om, hade man brytt sig om att googla upp den här killen på bild alltså, så hade man fan kunnat lista ut det. Oj, den kom. Är han tysk eller? Nej, han är australiensare. Carl Logan. Fy fan, obehagligt det var nu. Det borde ju någon ha sett. Sen långt tillbaka. Ser ut som Kenneth Strand i en wig. Jag skulle ha kommit. Vad är det de säger, Scooby-Doo? If it wasn't for these meddling kids. If it was for all me, the for me diddling kids. Jag tänker att bara drar av den där peruken så är det Kenneth Strand som har blivit avslöjad. Ja. Men det jobbiga, men det var tråkiga var att de tog ingen riktig ställning emot det. Manowar. Alla var ju såhär, vad fan, ni har en pedofil i bandet, ska ni turnera med honom, våra barn går på konserter. Och så skrev de typ så här: with regard to Carl Logan's arrest and the charges against him, due to the fact that Carl and his attorneys are dealing with these issues, he will not perform with Manowar. The new album and upcoming tour will not be affected. Kan liksom inte lägga in så här, by the way, we do not endorse diddling fucking kids. Ja. Men det är så många i deras riktiga fanbase som försvinner då. Här sitter man och läser en artikel, så scrollar man, så kommer det en riktigt härsken mugshot. Det är en man som har mortlat det små barn nu. Men det är innehav av barnporr. Ja, det är inte produktion liksom. Eller? Produktion av barn. Produktion av barn. Men han har inte knullat barn, han har runkat till barn. Ja, precis, det är bara 35 000 dollar. Så att det är så här. Du kan, då så. Ja, men du hade ju inte behövt ha de här JPEG-arna på din C-drive liksom, mannen. Nu låter som vi tar lite ställning. Ja, eller? Ja, nej. Fortfarande inte producerat något bra i sin karriär. Nej, han joinade Manowar 1994 och replaceade någon som heter David Shankle. Mm-hmm. Och David Shankle är tydligen en så här, alla Manowar-fans har skrikit om att ta tillbaka honom i typ så 10 år, för att det var han som var bra liksom. Mm. Så jag vet inte vad jag ville komma med det här egentligen, men men vi kan ju kolla upp om Brothers of Metal Part 1 var före eller efter 94. Mm. För om den är bra, då kan vi ju spela den med stolthet. Mm. Och om inte, så kan du klippa in lite typ så här dagissår bakom Brothers of Metal Part 1. Eller till basgången i Warriors of the World. Gör det bara. Jävlar vad jag ser fram emot att du ska sitta och producera det. Det blir nästa sån här Cornelis Vreeswijk-låten. Den är ju alltså Warriors of the World, Warriors of the World. Diddlers of the World. Det var det. Schysst. Äckligt. Jag är ändå inne på sånt. Lillklumpen Ahlqvist ska få barn. Va? Lillklumpen Ahlqvist. Lillklumpen och Ahlqvist. Jaha, alltså. Tillsammans. Fan vad kul. Nej, då kommer det ut en liten vesedack ur hans röv. Ja. Han har lyckats kissa i rätt hål alltså. Ahlqvist, Ahlqvist. Älskar kuken. Fan vad kul det är. Det blir en lite mini lillklumpen alltså. Mm. En extra lillklump. Nanoklump. Kommer den aldrig kallas. För jag fick quantum matte. Väntar på det finaste man kan få tillsammans med mannen som jag älskar mest. I maj blir vi 3 om allt går som det ska. Mörkt lägger till det där. Made on the toilet. Made in toilet. Hashtag made på dass. Nej, för fan. Åh, kul. Eller, ja. Vi har ändå 2 olika synpunkter på det här barnet. Lill klump. Vad fan? Kom och säg hej. Carl Logan. Ja. Jag tänker hoppas inte, eller nej, jag skulle dra någon dålig parallell till att han har blå skjorta och det är inte bra med blå barn. Det har varit sjukt om han barnet föds med den blå skjorta. Ja, det var det jag tänkte också. Ja. Och så här, skrik inte på neonatal om ungen föds med en ljusblå skjorta liksom. Nej, precis. Det är bara en visdom till er alla egentligen. Any number of things could have happened. Kommer det se ut som medlem i Blue Man Group? Det är det jag tänker mig, typ att Argus med WC-duck i munnen och sen smäller på en lill klump och så blir det en lill blue man. Blue man klump. Nej, nu får du fan sluta. Jävlar. Vilken hit ratio du har idag alltså. Lidarmicken, lidarmicken. Ja, det är fler barnafall tyvärr. Världen blir ju inte en smartare plats. Nej. Ska vi bara registrera Linda Langebach och Dennis Ogan och så. Ogan-köka. Ogan. Carl Ogan. I can't Ogan. Stop this, baby. Deep inside. Duetten de körde här. Ja. We sure made it in Paris. Ja, det är grisigt. At least that's what we think. Jag berättade för Emil och Emil tyckte det var så jävla roligt att de hade gjort det. Att det var liksom så här, fan vad skönt. Well, they made in Hashtag made in Paris. Gött att stå för dem, man är i Paris och knullar liksom. Man vet ju att det är bara deras, eller det är Lindas fantasi att hon ska bli gravid i Paris. Men igen, var det ju liksom... Hon spydde på planet hem för att hon drack lite för mycket dagen innan. Liksom. Ja, men det är inte lika sexigt att skriva så här made in Esleskog typ. Mm, precis. Made in en snabbis på Landvetter innan vi flög till Paris. Längsta hashtag. Made in Landvetter kan vara det osexigaste någonsin. Tänker du på samma som jag? Nej. Vad tänker han på? Nej. Jo. Nej, jag är en Erik Glänsis hela mycket idag. Jag kommer ju sitta och skämmas i skuggan av honom. Men jag tänkte, eftersom det var en lång hashtag, så tänkte jag Langentag. Nej. Varför? Tänkte du på samma som jag? American Dream. Ja, men det blir en liten Robert Junior alltså. Han är bara kusin. Ja. Jag tänker säga att tar ut i förskott att han kommer döda sig själv. Ja. Så de har en hyllning till självmordsgener färdas horisontellt i släktträdet. Det vet ju alla. Vad säger vi, att det är dödfött eller vad är vi på nu? Att barnet har självmord för att han är släkt med Robert Langenberg. Ja, för att han ärver självmordsgenerna där bortifrån liksom. Horisontellt. Så Robert borde ha snittat armarna. Ja. Nej. Det var så han gjorde. Ja. Det är jättesvårt med lodrätt och vågrätt. Vill ni höra någonting som jag inte vet om vi har tagit upp? Mm-hmm. Mm-hmm. Det här var 2011. Midsommardagen. Så... hade enligt lokalpressen en 20-årig Åmålsbo gått bärsärk i Säffle natten på natten där runt 04:30. 4-5 personer blev attackerade med baseballträ. David Tarhoni. Och David Tarhoni. De kom körande med i en bil och han bara liksom hoppade in där och började svinga. Och så sen så anmäldes han till polisen av ett vaktbolag. Det var en tjej som typ fick så här hörselskador eller något, för han slog sönd, va? Eller? Just det, var något sån här ganska allvarligt. Ja. Han fick bara 2 år för det. För jag sökte på alla trådar på Flashback som hade med Åmål att göra. Och då kom han upp 2 gånger då. Mm. För efter det så dränkte han ju då en hund. Mm. Och det vet vi ju mycket väl om. Det skrev vi en låt om till och med. Ja. Why are you so loony? Hon satt i din dikt. Precis. Ett av våra bättre verk. Vår tid, Simon & Garfunkel. Tack. Tack till oss båda. Ja. Nej, men det är bara så här. Han är ju helt sjuk i huvudet. Certified sjuk jävel. Ja, men jag gav honom the benefit of doubt med hunden som han dränkte. Vilket jag inte gjorde. Så var ju det här fan. Nej, här gick det för långt, David. Vad tror ni han gör idag då? Det vill jag faktiskt veta. Smäller på Carina Alexandersson. Ja. Hashtag mortlar. Ja, ja. Verkligen. Svårt att göra något av det. Ja. David Taroni och mortel liksom. Det blir ingen kul. Men han har hashtag baseballträt bara. Ja. Lite så callback till sina gamla synder. Men samtidigt så har han en väldigt stor kuk. Om Morberg har sin mortel så säger vi sitt baseballträ. Ja. Signatur Taroni. Det här har ni också hört om. Nu kör vi ett inslag om Åmåls kriminalhistoria. Mm. För det här var den tidigaste träffen. Mm. Den var säkert inte skriven först, för det fanns inget internet 1963. Vart har du varit och lukta? Det är flashback. Det här var under mystiska mordsektionen. Mm. Torsdagen den 14 november kvällen 1963 hittades den 66-åriga fiskaren Bruno Olsson av sina grannar. Han bodde på gamla Örnesvägen i Åmål. Mm. Vet ni vilket hus det är? Mm, men det var ju det som möjligtvis var din släkting. Mm, precis. Okej, okay. Då kanske det är du som har skrivit här. För det kommer in, ja, det är horisontellt släktträd. Grannarna hittade honom liggande på köksgolvet med en kudde över huvudet. Ytterdörren var låst och nyckeln borta. En stor blodpöl fanns på en arbetsbänk samt blodstänk på olika ställen i köket. Bruno var beskriven som rik miljonär på den tiden. Oj. Han hade lånat ut 20 000 kronor till sin granne som var polis i Åmål. Denna polis var ej släkt med Bruno. Bruno mördades med flertal hugg med en yxa vid sitt köksbord. Denna polis dog självmord, hävdar många, en vecka efter mordet. Och innan polisen fick obducera honom var han kremerad. Många anser att polisens begravning var den snabbaste i Åmåls historia. Ja, klipp in Making a Murderer. Då mycket tydde på att det var någon som försökte dölja att något hade hänt. Polisen som ledde undersökningen var det för övrigt en känd kommissarie från Göteborg som hade sitt eget tv-program. Det hittades ett skrin i en av väggarna 20 år efter där. Mm. Och den innehöll 10 000 kronor från 1800-talet. Resten av pengarna, för han var ju rik då, hade han tidigt och smart satt in på bank. Så det fanns inget att hämta. Det var lite, det är det här mordet vi alla har hört om. Mm. Vad känner du, Hove? Du måste brinna inom dig. Jag har ju läst den här Facebook-posten innan. Mm. Och tagit upp till mamma, för mamma har ju forskat om det här. Och det är ju ganska mycket faktafel tydligen i den här. Det är, alltså, det är inte mycket som stämmer. Eller ja, det är en del viktiga saker som är påhittade i den där typ. Ja. Precis som Make a Murder. Ja. Väldigt vinklad artikel. Men det var väl Vietnamkrig-grejen som Caroline Bryntesson var på också. Och det gjorde inte själva upplevelsen sämre. Blir arg. Här kommer jag med en bra historia. Skjuter ner det. Ja. Nu är det så här. Och Alexanderssons mamman är lesbisk. Och riter ifrån. Kom inte hem med fakta. Men tänk om det hade varit så här. Vad coolt hade det inte varit. Jag tänker att vi ska göra en dokumentärserie i tre delar. Mm. Om det här. Ja. Med bara faktafel. Bara faktafel. Bruno Olsén. Vad säger dina källor då? Hände. Och var det kanske Katti som mördade honom? Har du tänkt på det? Hon har armarna. Hon har armarna. Ja. Och efter många år i, vad heter det, i koladan så har hon psyket och mördat honom också. Som bultpistol. Ja. Ja. Så Javier Bardem. Mamma. Flippa korna. Ja. Flippar 10 000 coins som han har i väggen. Men, nej, men den enda detaljen jag kommer ihåg är ju att det var ju inget tecken på forced entry. Så att det var ju någon han kände som släppte in. Mm. Mm. Den polis, som han kallades i texten. Det känns som någonting Linda Langevars borde lägga till på sin Facebook-post också. Finns inga tecken på forced entry. Made in Paris. Killed in earnest. Nej, men vad kul att du... Det var släkt då. Blir det något arv där? Det var det så ni fick all er mark. Kvar. Nej, men det är that's the public. Mm. Ja, det var där vi... Men hela... Köpte hektaren. Under stugan. Ja, hela... Om du bara får slägga ut ett namn på den som har gjort det. Vem började vi kolla på i dokumentären? Liksom? Leif Wallin. Magnus Wallins pappa. Ja. Också polisman i byn, va? Är det så? Jag tror det. Aha. Men det här med när vi gick igenom de här bomberna. Jag vet inte, har du fler så här brottsgrejer? Nej, men den finns ju också att kolla in. Ja, och då var det ju någon... Kommer du att vi kopplade till någon gammal? Det hade hänt förut, typ. Just det. Ja, men det var ju Magnus Olssons mamma, väl? Som skulle liksom... True Detective style. Det skulle spänna liksom eror. Ja, det var det första. Ja. Men då var det ju Wallin som var liksom ja, the chief. Ja, just det. Korrupt jävel. Damn it, Wallin. Ja, men så han är väl corny. Förlåt. Nej, det var ju det så samma grej på annat efternamn. Ja, men han kollar vi först på. Ja. Men sen får vi nog kolla in Carney också. Mm. Alltså inte Magnus Olssons mamma utan den här svarta människan som hon är tillsammans med. Mm. Han kan ju ha något lurt för sig 63. Ja, men det tror jag. Jag tänker också... Viker ett avsnitt åt honom i en tredelad dokumentärserie. Ja. Och han var inte ens född. Vem är Carney Carney? Förfäder till David Tarhoni. De kanske inte var i landet då, tänker jag. Ja, men det ser som så här senapack. Ja, precis. Ja, precis. Jag skulle spontana vi spinner vidare på det med faktafel. Ja. Ja. Det får vi kika. Så det är liksom, det var inte en yxa, det var ett brännbollsträ. Så David Tarhoni liksom går i sina förfäders fotspår. Ja. En Tarhoni måste banka in en skalle. Arvegods. Det samma bollträ. Jag tycker att vi har avsnittsnamn som står innan varje avsnitt också. Mm. På dokumentärserien så heter det. Det är samma bollträ. Född ifrån samma bollträ eller någonting. Från samma skrot och mord. Och så, ja, skit alltså. Och så är bilden är ett träd, liksom, ett släktträd. Ja. Och så är det ett brännbollsträ i mitten som är gjort av trädet. Liksom. Mäktigt. Som spänner horisontellt. Sen måste vi nog kolla in Kattis. Alltså. Det är, ja, I guess. Pengar har ni ju fått efter detta. Efter detta också. Bara kommer med så här, världens påhopp också. Mm. Vi har bevis här för att du har mördat brud. Din familj äger mycket ägor i Sjövik. Du jobbar väldigt nära polisstationen. Vad har du att säga om det? Va? Inget case. Det hade varit så jävla roligt att göra en sån dokumentär om man vågade göra det. Ja. Sen när man bara kommer med de sämsta på. Bara 10 avsnitt av en Netflix-serie som inte tar det någonstans. Det är bara faktafel i varje avsnitt. Och så lämnar man en sån dålig cliffhanger om liksom något som inte ens stämmer. Som man dementerar det första man gör i nästa avsnitt. Det fanns ju... Det har gått någon sån här true crime-serie på Femman eller någonting nu. Jag tror det var om Arboga kvinnan. Mm. SVT, tror jag. SVT, ja. Men då är det en kille som har det. Så, du vet vad jag ska säga. Som älskar att filma sig själv. Han är den grävande journalisten. Och han har så här en minut emellanåt när de bara filmar honom när han står så här och ser lite mystisk och frågande ut. Ibland står han på liksom så här gärden och bara kollar på saker. Och känner på det liksom. Ja. Och det är så jävla bizarrt liksom. Jag tror fortfarande serien anses vara ganska bra liksom. Mm. Men det är han som gör Petri dokumentärpoddar eller? Han gör Rättegångspodden tror jag. Ja, typ Anton Berg eller något. Nej, det är Spår och Petri dokumentärer det. Mm. Mm. Och det här med så jävla jobbig röst. Klipp in dem från Rättegångspodden så får ni höra vad jag menar. Mm. Är det Victor Bejlinga jobbig eller är det mer liksom Kalle Moberg jobbig? Eller? Nej, mer åt Victor Bejlinga hållet. Skalan. Skalan gör det jobba med. Mördar. Det är inte. Mördar. Mördar. Ja, men det ska vara så kallt och mörkt och regnigt och så bara... Mördar. Heter den, eller det var ett avsnittsnamn som var, vad sa du? Född från samma bolt. Nej, vad sa skrot och mord. Mord. Vad heter det, får heta så här Brunos juvel. Det heter ju hela dokumentären. Mm. Är det han som har inspirerat den? vad är Brunos juvel? Var det en stor diamant han hade som var liksom var hans förmögenhet? Ja, det kanske var det. Och det vet bara de som spelar Brunos juvel för deras. För det är som så här tempelriddarorden. Ja. Mm. Ledar, fast... micken, ledar. Brunos juvelen. De liksom håller Brunos juvel hemlig i Åmåls. Ja. Så blir det Da Vinci-koden. Örnäs öga. Heter juvelen. I Brunos juvels klubbhus så har de Brunos huvud bara. Lantat som ett älg, i huvudet och på en sköld. Bara en massa enkronor från 1800-talet. Rastafläter fast de är... det är det vi kommer fram till i dokumentären. Det börjar så oskyldigt liksom. Vi ska utreda ett mord bara. För det känns ju som alla som gör en true crime dokumentär kommer fram till något. Så vi bör ju göra det också. Alla som någonsin har gjort en true crime dokumentär har kommit fram till något. Ingen effort i det utan det bara liksom så här, vi hamnar. Det bara börjar regna bevis så fort man undersöker saker med en kamera. My name is Corny and I love to fight. Heter hans avsnitt. Åker vi ner till Ghana och kör liksom utrikeskorre avsnitt. Eller vad gå hem med ledar micken. Så får man en hel by med sig. Varför måste de låta som apor? För att du är i Ghana. Fan vad roligt. Made in Ghana. Och så slapp spaning om att superrasistisk spaning om att alla mördare i Sverige nu kommer från Afghanistan. Och så kommer de från back in the days kommer de från Ghana. Jävla slapp. Riktigt slapp rasistisk spaning som vi kör ett helt avsnitt på. 90% av namnet Ghana dyker upp i dagens högst mordantalsland Afghanistan. Ja, ni fattar. Och så kör vi. Ingen idé att liksom utveckla. Tror inte ens på det själv när man har sagt det. Man vill bara utreda Karny. Ja. Jag ska kolla upp Karny lite snabbt på Facebook. Ledar Karny. Ligger i en massa sådana grejer. Ja, går det i den här skogen. Olsson. Bruno. Karni. Neger. Tata. Bara stillbild. Eller så här. Har ett stativ stående. Och har så här lång exposure på typ Knarrbysjön. Jag tycker att det kan vara en väldigt bra. Man ser lugnet där. Mm. Men det ser ändå modiskt ut på andra sidan. Och så här är man bara mitten utav Knarrby. Det blir mer så skräckligt. Hon har successivt, alltså Katarina Paulsson Karni nu, har successivt fått en mer och mer negerlik Facebook-profil. Ni vet när de har det som jag sa förut, som att de skulle kunna heta SU Jesus och sånt där liksom. Att de har så här otydliga profiler bara. Det är en tes jag smyger in här. Men så hennes profil är så här: jobb, nun at statsanställd. Ett till jobb, worked at statsanställd. Ett till jobb, former unpool at plebo. Det bara så här, makes no sense. Unpool at plebo. Det finns en bok om Bruno-mordet. Wow. Som heter Onda dagar. Ah, bättre kan man. Ja. Mm. Bruna dagar. Det fyller år, vad var det som hände då? 20 april var Hitlers födelsedag. Den delar han tillsammans med Björn Skifs. Vilket monster han var, den där Björn Skifs. Ja, tänkte en vem och vad? Mm. Mm. Detta datum, jag vet inte, vad är det idag? 19 november kanske. Jag hoppas du vet. Det är internationella mansdagen idag. Ledarkönet, ledarkönet. Det är även världstoalettdagen. Fy fan, vilken dag. Och det stannar inte där, det är även världsdagen mot barnmisshandel. Ja. Mm. Nej. Ta ton emot. Vad ska jag ta här? 1942, sovjetiska trupper inleder Operation Uranus som vänder kriget. Nice. 1973, 5 myror är fler än 4 elefanter har premiär. Mm. Och Magnus Härenstam inleder sin... Nej, det går inte. Det var något Uranus-skämt. Fel. Bästa sättet att trycka ner ett skämt bara. Fel. Föddes, gjorde 1934. Kurre Hamrin, fotbollsspelare, silvermedaljör i VM 1958. Bruno Yxoffer, föddes han? Nej, han föddes. Ja. Hade vi det? Han var 66 år och det här skedde 63. Ja. Så 1897, ja, kanske? 1992 så föddes Tove Styrke. Oj. Musiker. Åh! Oh! Avlidna 1703, mannen i järnmask. Mm. 1703. Och han hade järnmask på sig då, får man förmoda. Populariserad av Heath Ledger, va? Leo, va? Mm, är det Leo som är mannen i järnmasken? Ja. Jaha. Han är även, jag kommer inte ihåg vad kungen heter. Bingebög. Men det var okänt vem den här mannen är. Men i den där filmen är han väl rätt mäktig arvinge till tronen. Och det var rykten då. Läste jag på lite snabbt. Mm. Vi behöver undersöka här kanske. Mm. I en dokumentär. 2017. Charles Manson, seriemördare och kultledare. Are you mad? Are you mad? Klipp in det klippet när han frågar, när han ställer den motfrågan till någon. Det är också ett sätt att vinna ett argument på. Alltså. Det finns ett svar och en fråga som han har ställt roligt, va? Både. Kan ha båda. Ställer frågan först och sen svarar han på sig själv. Ja. Do you feel blame? Are you mad? Do you feel like Wolves Kebabs right for Anish? Get Frenis, Butch, Bear Ramish, I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Det var så han dog. Implodera. I'm nobody. Just det. Det är så jävla obehagligt alltså. Ja. Fy fan, är han död? Ja, han dog idag. Efter det. Ett år sedan. Efter han sa det. I'm nobody. Implodera. Försvinner bara. Jävla läskigt. Sugs in i sin egen skinn bara. Kvar en liten hudfärgad svastika från pannan. Men han måste ju ha varit väldigt charmig alltså. Mm. Och man får massa folk och död folk. Han hade något. Något hade han. Ja. För det är inte Kool-Aid grejen. Det är ju han. Charlestown. Nej, Georgetown heter det. Georgetown Murders. Jonestown. Tack. Nere i franska Guinea. Jim. Brian Jones. Nej. Brian Singer. Jim Jones heter han väl? Jim Jones heter han. Men Charles Manson, nej, han fick ju någon att döda. Polanski-grejen. Precis. Shannon Tate. Nu bara name-droppar vi namn. Spika upp en bebis på en vägg. Nej, men Charles Mansons entourage, hans sekt tror jag det var, mördade Roman Polanskis fru Shannon Tate. Knivad. Även, tror jag, andra. Och hon var väl med i Rosemary's Baby, tror jag. Och det är därifrån hon är mest känd nu för tiden. Och att hon blev mördad av Charles Manson och gänget då, förstås. Mördar. Mördar. Men Charles Manson gjorde aldrig något, har jag för mig. Han bara fick andra att göra saker. Ja, precis. Han satt bara liksom och commandade. Mm. Letade mening i Beatles-texter. Helter Skelter var väl det som skulle bli domedagen eller något. Var inte sektens namn Helter Skelter? Jo, eller så är det som Emil säger, att det var liksom så här profetian. Mäktigt ändå. Sådana där grejer, sådana gamla true crime-grejer som Jonestown och sånt. Klipp inte in ljudklippet från Jonestown förresten. När de tar självmord. Ja. Uff. Mörker. Det förstörde en vecka för mig. När man hör folk dö i realtid. Klipp in. Jag vill inte göra så mot dig. Men sånt är fan coolt alltså. Och där du landade. Jag förstår vad du menar, men jag skulle inte uttrycka det så. Ur kontext blir det väldigt roligt. Massmord är fan coolt. Ja. Vet du vad det här världen behöver? Mer massmord. Det finns fan en sanning i det också ändå. Man vill ju ha liksom någon retrokvalitet kring sitt massmord. Man vill ju inte ha liksom Breivik så här crispigt och 4K 60 fps. Alltså han gjorde ändå något nytt tycker jag. Jo, men du har ju ändå så här, du har ju de här, den här stråklåten, var den? Ja. Requiem for a Dream eller något. Där blev han ju lite så här mainstream. Men det är för producerat. Ja. Jones, han är ju mer så här, det är lite luddig kvalitet och så är det så här, dricka lite saft typ och så bara så här, ja. Du slås av nyskapandet i det. Ja. Mm. Det finns en retrocharm i det som är svår att hitta på Utöja. Men vi kan ändå hoppas att Kristin Kröke och gänget drar något. Är riktigt jävla CP-mord nu bara. Kristin Kröke är faktiskt inte med längre, utan det är Alison Mack som gör. Som drar. Det är hon som brandar brudar. Men då kanske det är Kristin Kröke som dör då. Syn. Det sätter du ändå ner foten. Får det vara nog. Massmord är coolt, men inte till Kristin Kröks. Drabbar det Kristin Kröks så är jag fan out of this shit. I've had it. Ska vi inte ta och mörda någon? Lillklumpen. Nanoklumpen. Nanoklumpen. Om så här 100 år görs det, skrivs det en bok om nanoklumpens existens. Klumpens juvel. Ahlqvist ska bli pappa. För fan vilken dålig pappa. Undermålig jävla farsa alltså. Ska vi inte köpa en sån här, ni vet när man kan så här, skicka brev till sig själv 20 år i framtiden. Skickar vi till nanoklumpen att din pappa sög kisskuk på Brålanda eller på Solfalla travet. Och så kommer det bara om 20 år till vi adresserar det till nanoklumpen. To whom it may concern. Oh, fan, vilket jävla postkontor vi behöver då för att den ska gå igenom. Ja. Pissaren på Solfalla. Ja, lägga lappen där bara så hittar du även den. Det är mer känns som The Blue Lagoon. Han har en rättstvist med Islands Blue Lagoon. Men man vägrar att släppa namnet. Nej, har vi någon mer? Who died? Who died? Oh no, that's my favorite actor. No, it cannot be true. Who died? Oh no, he will truly be missed. Now I'm gonna be sad. Oh no. Stan Lee. It's my favorite actor. Vem mer? Massa folk i Kalifornien. Jävlar ja. Just det, brunnen delar. Bränder är så okarismatiska. Osexigt. Ja. Det är bara brunt. Jag tycker också att det är lite ovärdigt sätt att bli så här caught off guard av en wildfire. Jag förstår, alltså det blåser, det går fort. Jag fattar grejen, men nu var jag väl tvungen att gå ut hur många gånger som helst och liksom, ni måste ta det här på allvar. Alltså, mm. nu är det fan nog. Ja. Elden sprider sig. Ja. Men det är säkert så här, nästan en miljon som bor i det området som har brunnit upp eller något. Va? Nej, jag vet inte. Det är säkert svimånga i alla fall. Och de flesta tog det på allvar. Men det är typ 60 personer eller något. Ja, alltså... men jag menar som bor i området. Jaha, ja. Men det är de här 60 dumma jävla människorna som stannar kvar och bara säger, nej men det kommer bara runt hörnet här så, mm. så klarar jag mig. Mm. Jag har Gud på min sida. Och nu är de fan Chili con carne. Vid Guds sida. Ja. Nej, det är lite elakt kanske, men det kan ju inte vara smart att stanna kvar där, alltså. Jag har sett för mycket bilder på Chili con katter som bara blivit brända det senaste. Nej. Fan vad de ser ut. Det känns som att de skulle ha järnkoll på en wildfire. Ja, faktiskt. Eller? Men det är det fenomenet som djur inte kan läsa av. För det är ju inte ett naturfenomen på det sättet. It's man-made murder. Tack för oss. Jag tänker att det är så här, vårt produktionsbolag heter typ det. Och du är så här, du, sitt bobo, sitt. Mm. Fast vi gör bara visa loggar och så bara, mörd. Så slutar varje avsnitt. Men man kan ju aldrig producera en solig serie då. Oh Bruno. Och så bara, mördar. Snart kommer Carina Berg flytta in. Stanna kvar vid femman och sug min kö. Det är så jävla bra, hallå. Bara skiter i sitt jobb. Nej, men ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Salter. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Sara Ödman. Du tog den. Visa fittan, sa han. Ska vi avsluta med Robin Normans nya singel, eller? Den heter typ... bara för att jag var inne en gång på SoundCloud och sökt på honom så får jag uppdatering nu. Den heter... Ja, då så. Mbori, så är det. Det är hans artistnamn. Vad heter han? Mbori. Mbori. And he shoots from there. Oh. Ja. Hej, hej. Hej då. Tack så mycket på er i bingen. Med bögen. För det ska vara vi två. Vill ha det vid min sida, snälla säg att det ska vara så. Scrolla älskling, det ska vara vårat barn. Vet att du saknar allt, så snälla kom tillbaks. Om du ber om det och jag ska ge dig allt. Av dina känslor svara ska jag hålla ditt hjärta varmt. Jag vill satsa på oss för jag älskar att se dig baby, jag vill inte blicka ner. Tänk på alla minnen, jag vill ju bara le. Kom till mig för jag vill att de blir fler. Vill inte ha dig, jag vill inte ha barn. Det vittnet i mig som verkligen är kvar. Men ska vi ligga så måste du vara fru. Så snälla vill du ligga med min kuk. Jag vet att ilska kommer och jag kan ju förstå. Även om jag också blir arg och bråkar så, vet jag att jag älskar dig, det finaste som finns. Drömmer om oss jämt, vill ju vara din prins. Ingen har sagt att förhållanden är lätta. Detta var ju sämre för det river upp mitt hjärta. Jag finns för dig, har alltid stått vid din sida. Men när jag behövde hjälp så börjar du svika. Om du ska sticka så kan jag inte leva. Vill ha ett svar nu, jag måste faktiskt veta. Men oro i kroppen, jag kan inte sova. Så finns för alltid, det kan jag faktiskt lova. Då måste vi förlova. Måste vi förlova oss. Måste vi förlova. Måste vi förlova oss. Då måste vi förlova. Jag vill inte gifta mig, förlåt. Jag vill bara knulla, jag är kåt. Vill inte att du ska bli min fru. Men jag tar dig gärna här och nu.